अगले दिन आसमान पर बादल छा रहे थे। मुअज्जम अली सुबह का नाश्ता करके एक किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। 10 बजे के करीब हुसैन बेग का नौकर आया और उसने इत्तला दी कि मिर्जा साहब आपको याद करते हैं। मुअज्जम अली महल में पहुंचा, हुसैन बेग दीवान खाने के बरामदे में बैठा हुआ था। उसने मुअज्जम अली को देखते ही कहा, आओ बेटा, मैं अभी शाही महल के नाजिम और मुर्शिदाबाद के फौजदार से मिलकर आया हूँ। फतह की खबर दुरुस्त है, हमारी अफवाज ने कटवे पर दोबारा कब्जा कर लिया है। मरहटों ने शहर खाली करने से पहले कटवे और आस पास की बस्तियों में खुराक के तमाम जखीरे तबाह कर दिए थे। लोग भूखे मर रहे हैं और फौज का सामान रसद भी खत्म हो चुका है। आज मुर्शिदाबाद से अनाज भेजा जा रहा है। मरहटे भारी नुकसान उठाने के बाद कटवे से चंद मील पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो वापस चले जाएंगे या कोई और महाज तलाश करेंगे। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि मुर्शिदाबाद को अब कोई खतरा नहीं। तुम्हें महल्ले के तर्ज अमल से परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो घरों में बैठकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा किया है। लोग बकते रहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं फौज के वापस जाने पर भी अपनी हवेली के दिफाई इंतजामात बेहतर बनाने का काम जारी रखूंगा। बरसात के बाद बैरूनी फसील की मरम्मत की जाएगी और अंदरूनी दीवार को गिराकर असर नौ तामीर किया जाएगा, और ये सारा काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। मुअज्जम अली ने कहा, चचा जान, मैं लोगों के तर्ज अमल से परेशान नहीं हूँ और मेरे नजदीक मुर्शिदाबाद का खतरा कम नहीं हुआ। कटवे से फरार होने के बाद मरहटे ये सोच रहे होंगे कि बंगाल का कौन सा शहर ऐसा है जिस पर वो आसानी से कब्जा कर सकते हैं और जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा माल गनीमत मिल सकता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब उनका हदफ मीदनापुर या कटक होगा, या वो मुर्शिदाबाद का रुख करेंगे। उनके लिए मुर्शिदाबाद पहुँचना निस्बतन मुश्किल होगा, लेकिन अगर उन्होंने मुर्शिदाबाद की दौलत का दूसरे शहरों से मुकाबला किया तो वो मुश्किलात की परवाह नहीं करेंगे। हुसैन बेग ने कहा, मुर्शिदाबाद की दिफाई हालत इतनी कमजोर नहीं। फौज अगरचे यहाँ काफी नहीं, लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि बैरूनी हमलावर को एक दो दिन भी रोक न सके। फिर अली वर्दी खां इतना नादान नहीं कि मुर्शिदाबाद को खतरे में देखकर कटवे में बैठा रहे। अगर मरहटों ने इस तरफ का रुख किया तो अली वर्दी खां एक लम्हा जाय किए बगैर यहाँ पहुंच जाएगा। मुअज्जम अली ने कहा, और यही बात है जिससे मैं डरता हूँ। दुश्मन को अगर मुर्शिदाबाद का रुख करने में किसी फायदे की उम्मीद न हो तो भी वो सिर्फ अली वर्दी खां की तवज्जो दूसरे महाज पर मबजूल करने के लिए चंद दस्ते मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना कर सकता है। दारुल हुकूमत को खतरे में देखकर अली वर्दी खां एक लम्हे के लिए भी कटवे में ठहरना गवारा नहीं करेंगे। बेशक उनके यहाँ पहुंच जाने से मरहटों का भाग जाना यकीनी है, लेकिन मरहटों की बाकी फौज किसी मजाहमत का सामना किए बगैर मीदनापुर पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद बर्दवान का सारा इलाका खतरे में पड़ जाएगा। हुसैन बेग ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा, तो फिर अली वर्दी खां को क्या करना चाहिए? तुम्हारा ख्याल है अगर मरहटों का कोई लश्कर मुर्शिदाबाद पहुंच जाए तो उसे उनका पीछा नहीं करना चाहिए? नहीं चचा जान, मैं ये समझता हूँ कि अली वर्दी खां के सालारों ने उसे सही मशवरा दिया तो इस फतह के बाद मरहटों को किसी और महाज का रुख करने का मौका नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल में यही चंद दिन ऐसे हैं जब मरहटों पर जरबकारी लगाई जा सकती है। हुसैन बेग ने कहा, अच्छा बताओ, अगर तुम अली वर्दी खां की जगह होते तो क्या करते? मुअज्जम अली मुस्कुराया और उसने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, मैं अगर उनकी जगह होता तो इस फतह के बाद एक लम्हा जाय किए बगैर उनका ताकुब जारी रखता। मैं कटवे में पड़ाव डालकर मुर्शिदाबाद और दूसरे शहरों से सामान रसद का इंतजाम करने के बजाय अपने भूखे सिपाहियों से ये कहता कि हमारे पास रसद की कमी है, लेकिन हम मरहटों से अनाज के वो जखीरे छीन सकते हैं जो उन्होंने इस इलाके को लूट कर जमा किए हैं। इस सूरत में मरहटों के सामने सिर्फ अपनी जानें बचाने का मसला होता। मरहटे किसी मुनज्जम फौज के सिपाही नहीं, सिर्फ लुटेरे हैं। ان کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک محاذ سے نقصان اٹھانے کے بعد جوابی حملے کے لیے ہمیشہ کوئی نیا محاذ تلاش کرتے ہیں۔ اگر ان کا مد مقابل چوکس ہو تو وہ تیاری کا موقع حاصل کرنے کے لیے صلح کی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان پر یلغار کا وقت ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت کٹوے میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا۔ انعامات اور خلعتیں تقسیم ہو رہی ہوں گی اور مرہٹے چند میل دور اپنے پڑاؤ میں کسی نئے محاذ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ پھر رسد کا سامان پہنچے گا، سپاہی اور افسر چند دن خوشیاں منائیں گے، پھر جنگ کی تیاری ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈت بھاسکر نے صلح کی بات چیت شروع کر دی ہو، اور جس دن یہ بات چیت ختم ہو علی وردی خان کو یہ اطلاع ملے کہ مرہٹوں کی فوج کا ایک حصہ کٹوے سے 50 یا 100 کوس دور ہمارے کسی اور علاقے یا شہر میں لوٹ مار شروع کر چکا ہے۔ مجھے علی وردی خان کی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن میں ایک حکمران کی سیاسی مصلحتوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو آج بنگال کی فوجیں کٹوے سے کوسوں دور مرہٹوں کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ ان کی رسد، ان کے بارود اور ان کی توپیں ہمارے قبضے میں ہوتی۔ پنڈت بھاسکر اگر صلح کے لیے ایلچی بھیجتا تو میں یہ جواب دیتا کہ صلح کی بات چیت صرف بنگال کی سرحدوں سے باہر ہو سکتی ہیں۔ حسین بیگ نے کہا، لیکن میر مدن علی وردی خان کے ساتھ ہے، اور تم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہو کہ وہ ایک حقیقت پسند سپاہی ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، وہ یقیناً ہماری فوج کے تمام جرنیلوں سے زیادہ دور اندیش ہیں، لیکن میدان جنگ سے باہر علی وردی خان کے نزدیک ایسے لوگوں کی اہمیت عام طور پر کم ہو جاتی ہے۔ دربار میں وہ میر جعفر اور دلب رام جیسے خوشامدیوں اور جی حضوریوں کی باتیں زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ حسین بیگ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں معظم، آج صبح چند آدمی بندوقیں واپس کرنے آئے تھے، لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ جب تک فوج واپس نہیں آتی یہ تمہارے پاس امانت رہے گی۔ تم بھی یہی چاہتے تھے نا؟ جی ہاں، لیکن اب تمہارے رضاکار پریڈ کے لیے آنا تو شاید پسند نہ کریں۔ پریڈ کی اب ضرورت نہیں، وہ ابتدائی تربیت حاصل کر چکے ہیں، اب صرف رات کے وقت محلے میں پہرہ دینے کی ضرورت ہے۔ فتح کی خبر سننے کے بعد ایسی باتوں سے لوگوں کی دلچسپی ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن 2-4 دن بعد وہ پھر سنجیدگی کے ساتھ میری باتیں سننے لگ جائیں گے۔ شام کے وقت بارش ہو رہی تھی۔ مرشد آباد کے قائم مقام فوجدار کے ہاں شہر کے چند رؤسا اور سرکاری عہدیداروں کی دعوت تھی۔ جب مہمان ایک کشادہ کمرے میں دسترخوان پر بیٹھ گئے تو کسی نے فوجدار سے مرزا حسین بیگ کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ فوجدار نے جواب دیا، ان کا پیغام آیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک شخص نے کہا، جناب مرزا صاحب آج کل یوں بھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلتے۔ دوسرا بولا، بھائی جب گھر میں کام ہو تو باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے، مرزا صاحب آج کل بہت مصروف ہیں، آپ ان کی حویلی کے اندر جا کر دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور آدمی فوجدار سے مخاطب ہو کر بولا، جناب اگر آپ مرزا صاحب کو یہ یقین دلاتے کہ اب مرشد آباد کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ ضرور تشریف لاتے۔ فوجدار نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے مہمان اپنی اپنی بساط کے مطابق مرزا حسین بیگ پر بھپتیاں کس رہے تھے۔ شہر کے ایک تاجر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے محلے کے لوگوں کو رات بھر سونے نہیں دیتے۔ مرشد آباد کا کوتوال بولا، مرزا صاحب ایک سیدھے سادھے بزرگ ہیں، لیکن ان کے محلے کا ایک نوجوان ان کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کے محلے سے گزر رہا تھا، بانس سے بھرے ہوئے کئی چھکڑے ان کے محلے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب اندر مورچے بنا رہے ہیں۔ بانس کے مورچے؟ ایک میرزادے نے کہا، آپ کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ جی نہیں، آپ مرزا صاحب کی حویلی دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حسین بیگ اس محفل کی گفتگو کا واحد موضوع بن چکا تھا، اور قریباً ہر شخص اس گفتگو میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوجدار ایک سنجیدہ آدمی تھا اور اسے یہ باتیں ناگوار محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، لیکن جب مہمان زیادہ بے تکلف ہو کر حسین بیگ کا مذاق اڑانے لگے تو اس نے کہا، मिर्जा साहब हमारे बुजुर्ग हैं और मैं ये पसंद नहीं करता कि इस महफिल में उन्हें मौजूए बहस बनाया जाए। एक उम्र रसीद आदमी ने कहा, जनाब मिर्जा साहब का हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन बांसों से मोर्चे तामीर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। भला बांस गोली रोक सकते हैं? फौजदार ने जवाब दिया, बांस गोली नहीं रोक सकते, लेकिन गोली चलाने वालों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैंने खुद मिर्जा साहब की हवेली के दफाई इंतजाम देखे हैं और वहां मुझे कोई बात मजहका खेज नजर नहीं आई। उनका महल्ला शहर से बाहर है, लेकिन मुझे यकीन है कि खतरे के वक्त इस महल्ले के लोग शहर के लोगों की निस्बत कम महफूज नहीं होंगे। एक नौकर तेजी से कदम उठाता हुआ फौजदार के करीब पहुंचा और उसने झुककर उसके कान में कुछ कहा। फौजदार ने दस्तरखान से उठते हुए मेहमानों की तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से खाना खाएं, मैं अभी आता हूं। फौजदार कमरे से बाहर निकला तो बारामदे में एक फौजी अफसर खड़ा था। उसने सलाम के बाद कहा, जनाब माफ कीजिए, मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी है, लेकिन खबर बहुत तशवीशनाक है। मरहटों की एक फौज यलगार करती हुई मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ रही है। फौजदार ने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए कहा, यह खबर कौन लाया है? अभी रास्ते की एक चौकी का कमांडर यहां पहुंचा है और वो ये कहता है कि पिछली चौकियों के सिपाहियों ने डाक घोड़ों पर यह खबर उस तक पहुंचाई है। मैंने तस्दीक के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दिया है। और खबर लाने वाला कहाँ है? जी, मैं उसे महल के नाजिम के पास छोड़ आया हूँ। वो थकावट से निढाल है। उसने सुबह से लेकर शाम तक लगातार सफर किया है और रास्ते में कई घोड़े तब्दील किए हैं। वो कहता है, जब मैं अपनी चौकी से रवाना हुआ था तो मरहटे सिर्फ एक मंजिल पीछे थे और अब यहाँ से शायद वो 2-3 मंजिल दूर रह गए होंगे। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, तुम जाकर शहर में मुनादी करवा दो। अफसर ने सलाम किया और तेजी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। फौजदार दोबारा मेहमानों के कमरे में दाखिल हुआ। किसी ने सवाल किया, जनाब क्या बात थी? फौजदार ने दस्तरखान पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं, एक सरकारी काम था, आप इत्मीनान से खाना खाएं। लेकिन मेहमान खाने से ज्यादा फौजदार के चेहरे के उतार चढ़ाव का मुताला कर रहे थे। खाने से फारिग होकर फौजदार दस्तरखान से उठा और उसने कहा, हजरात मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन आप आराम से बातें करें, बाहर बारिश हो रही है। एक मीरजादे ने सवाल किया, आप इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? फौजदार ने जवाब दिया, एक सिपाही को बारिश में चलने का आदि बनना पड़ता है। मुझे अभी खबर मिली है कि मरहटों का लश्कर मुर्शिदाबाद का रुख कर रहा है। मजलिस पर सन्नाटा छा गया और हाजरीन बदहवास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फौजदार ने कहा, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, वो अभी यहाँ से कई मंजिल दूर हैं। अगर उन्होंने इंतहाई कोशिश की तो भी कल सुबह या दोपहर से पहले यहाँ नहीं पहुंचेंगे। फौजदार बाहर निकल गया। चंद सानिये बाद मौजिज मेहमानों की अफरा तफरी का यह आलम था कि उनके लिए अपने जूते पहचानना मुश्किल था। कोई अपने जूतों के बजाय किसी और के जूते पहनने की कोशिश कर रहा था, कोई बदहवासी की हालत में दाएं पांव के जूते में बायां और बाएं पांव के जूते में दायां पांव डाल रहा था। फिर मकान से निकलने के बाद उनमें से अक्सर बरसों के बाद पहली बार भागने की मशक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुर्शिदाबाद के हर गली कूचे में मरहटों की पेशकदमी की खबर मशहूर हो चुकी थी। मिर्जा हुसैन बेग के महल्ले की औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान मूसलाधार बारिश में उसकी हवेली का रुख कर रहे थे। एक साथ के अंदर अंदर रिहायशी मकान की निचली मंजिल और दीवान खाने के कमरों और बरामदों में तल धरने की जगह न थी। बाज लोग अफरा तफरी के आलम में बारिश से बचने के लिए चार दीवारियों से बाहर गल्ले और चारे के गोदामों, नौकरों की कोठरियों और घोड़ों के अस्तबल में पनाह ले रहे थे। मौज़म अली महल्ले की गलियों के नाके देखने और पहरेदारों को जरूरी हिदायत देने के बाद पानी और कचरे से लथपथ हवेली में दाखिल हुआ। डेवड़ी के अंदर मशालें जल रही थीं और हुसैन बेग चंद आदमियों के दरमियान खड़ा था। हुसैन बेग ने मौज़म अली की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया, फौजदार की तरफ से कोई जवाब आया है? मौज़म अली ने कहा, आप अंदर जाकर आराम करें, मैं गलियों के तमाम नाके देख आया हूँ, हमारे इंतजामात बहुत तसल्ली बख्श हैं। हुसैन बेग ने कहा, अगर आज रात इस घर की चार दीवारी के अंदर कोई आराम कर सके तो मैं ये कहूँगा कि वो महशर के दिन भी इत्मीनान की नींद सो सकेगा। जरा जाकर देखो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि इंसान इतना शोर मचा सकते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि रोए जमीन के तमाम हंगामे मेरे घर की चार दीवारी के अंदर जमा हो गए हैं। हर शख्स अपने पूरे खानदान को एक ही कमरे के अंदर देखना चाहता है। मैंने मर्दों को औरतों से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक दरवाजे से निकलते हैं और दूसरे दरवाजे से फिर वहीं पहुंच जाते हैं। मुअज्जम अली ने कहा, चचा जान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आध घंटे के बाद आप किसी की आवाज नहीं सुनेंगे, आइए मेरे साथ। हुसैन बेग ने कहा, नहीं, मैं आध घंटे के लिए अंदर जाने के बजाय सारी रात यहीं खड़ा रहना आसान समझता हूँ। मुझे डर है कि अंदर जाकर किसी का गला घोंट दूंगा। मुअज्जम अली ने देवड़ी में जमा होने वाले मुसल्लह रजाकारों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम दरवाजा बंद कर दो और मेरे साथ आओ। रजाकारों ने उसके हुक्म की तामील की। मुअज्जम अली मूसलाधार बारिश में हवेली के अंदरूनी सहन की तरफ बढ़ा। हुसैन बेग कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा, फिर भागता हुआ उनके साथ जा मिला। रिहायशी मकान के बारामदों और कमरों में एक तूफान हशर बरपा था। हुसैन बेग के नौकर जगह जगह मशालें लिए खड़े थे। मुअज्जम अली बरामदे में दाखिल हुआ और दोनों हाथ बुलंद करके चिल्लाया, खामोश, खामोश। बरामदे में इसके पास चंद लोग खामोश हो गए, लेकिन मकान के बाकी हिस्सों में चीखते चिल्लाते इंसानों के हुजूम को उसकी आवाज मुतासिर न कर सकी। मुअज्जम अली ने हुसैन बेग की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप ऊपर जाकर देखें, अगर बालाई मंजिल में जगह है तो औरतों और बच्चों को वहां भेज दिया जाए। हुसैन बेग ने जवाब दिया, बालाई मंजिल पर औरतों और बच्चों के लिए काफी जगह है, लेकिन मर्दों की बदतमीजी देखकर मैंने सीढ़ी के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। वो औरतों और बच्चों से पहले वहां पहुंचना चाहते थे। आप ताला खोल दें, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम पहले तसल्ली कर लो, वरना ये दरवाजा खुलते ही भेड़ियों के रेवड़ों की तरह ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। खुदा के लिए इन्हें खामोश करो, वरना मैं वाकई किसी का सर फोड़ डालूंगा। ये अभी खामोश हो जाएंगे। मुअज्जम अली ने एक रजाकार के हाथ से बंदूक ली और सहन की तरफ मुंह करके हवा में फायर कर दिया। एक सानिए के अंदर अंदर हर गोशे में सन्नाटा छा गया। मुअज्जम अली ने लोगों की बदहवासी से फायदा उठाते हुए बुलंद आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अभी दुश्मन कई मील दूर है और सुबह देर तक मुर्शिदाबाद पर हमले का कोई खतरा नहीं। हमने तुम्हारी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम्हारी अफरा तफरी का यही आलम रहा तो तुम्हारे मुहाफिजों के लिए ये चीख पुकार और ये बदनज़मी दुश्मनों की गोलियों की निस्बत ज्यादा खतरनाक साबित होगी। मैं तुम्हें चंद जरूरी हिदायत देना चाहता हूँ और साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे नहीं होगी, हम उसे हवेली से बाहर निकाल देंगे। मेरी हिदायत ये है, वो तमाम आदमी जिनकी उम्र 50 साल से कम है फौरन बाहर निकल आएं, उन्हें बैरूनी सहन की कोठरियों में जगह दी जाएगी। ख्वातीन जिनके साथ कम सिन बच्चे हैं बालाई मंजिल के कमरे में चली जाएं। बड़ी उम्र के लड़के और उम्र रसीदा या बीमार लोग दीवान खाने के कमरों और बरामदों में पनाह ले सकते हैं। जिन ख्वातीन को बालाई मंजिल के कमरों में जगह न मिल सके वो निचली मंजिल के बाकी कमरों में रहें। हमले के वक्त जो लोग लड़ने के काबिल हों और जिनके पास कोई हथियार हो वो रजाकारों के साथ शामिल हो जाएं और बाकी यहाँ आ जाएं। अगर बारिश थम गई तो वो अंदरूनी सहन के मोर्चों में पनाह ले सकेंगे, वरना बारामदे और निचली मंजिल के कमरों में उनके लिए काफी जगह होगी। 10 मिनट के बाद मैं मकान के तमाम कमरों का मुआयना करूंगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि किसी ने जानबूझकर मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया है तो उसे किसी अच्छे सलूक का मुस्तहिक नहीं समझा जाएगा। आध घंटे के बाद तमाम मशालें बुझा दी जाएंगी। मैं आपको तसल्ली के लिए फिर एक बार यह ऐलान करता हूं कि सुबह तक हमले का कोई खतरा नहीं। आप अपनी जगह आराम से लेटे रहें। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो हवेली के दिफाई इंतजामात पर सर्फ होनी चाहिए और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप बिला वजह हमें परेशान नहीं करेंगे। तकरीबन पौन घंटे के बाद हवेली में मुकम्मल सुकून था और मुअज्जम अली हुसैन बेग से कह रहा था, चचा जान अब आप ऊपर जाकर अपने कमरे में आराम करें। हुसैन बेग ने जवाब दिया, बेटा मैं सिर्फ शोर से घबराता था, अब मुझे आराम की जरूरत नहीं, मैं रजाकारों के साथ बाहर की फसील पर पहरा देना चाहता हूँ। अगले दिन 10 बजे के करीब मीर हबीब की क्यादत में मरहटों का एक लश्कर मुर्शिदाबाद के मजाफात में लूट मार कर रहा था। हमलावर फौज के एक दस्ते ने हुसैन बेग के महल्ले में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन गली के मोर्चों से गोलियों की बौछार ने उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद चंद और दस्ते आ गए और उन्होंने एक गली के नाके के आसपास चंद मकानात की छतों पर कब्जा करके रजाकारों को पीछे हटा दिया और महल्ले के अंदर दाखिल हो गए। महल्ले की गलियों और मकानात खाली देखने के बाद उन्होंने हुसैन बेग की हवेली की तरफ तवज्जो की और डेवड़ी के दरवाजे पर हमला कर दिया। अचानक डेवड़ी की छत और फसील के मोर्चों से गोलियां बरसने लगी और वो गली में चंद लाशें छोड़कर आसपास के मकानात में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस अरसे में मरहटों के एक और दस्ते ने दूसरी तरफ से फसील के एक हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हवेली के मुहाफिजों ने उसे भी मारकर पीछे हटा दिया। कोई 1.5 घंटा वो आसपास के मकानात की छतों पर लेटकर गोलियां चलाते रहे। इतनी देर में उनके कई और साथी इस महल्ले में जमा हो चुके थे। मरहटों ने अचानक मशरिकी सिमत में हवेली के करीब 1-2 मंजिला मकान की छत से फायर शुरू किए तो इस तरफ फसील के मुहाफिज उनकी गोलियों की जद में थे। चंद रजाकार जख्मी हुए और बाकी बुलंदी से आने वाली गोलियों की जद से बचने के लिए मोर्चों में दुपक गए। मरहटों के चंद दस्तों ने इस सूरत हाल से फायदा उठाया और अचानक गलियों और मकानों से निकलकर फसील के एक हिस्से पर धावा बोल दिया। उनके चंद आदमियों ने फसील के साथ बांस की सीढ़ियां खड़ी कर दी और आन की आन में कोई 50 आदमी फसील पर पहुंच गए। फसील के मुहाफिज आस पास के मोर्चों से निकलकर इस तरफ बढ़े, लेकिन मरहटों की बढ़ती हुई तादाद के सामने उनकी पेश न गई। चंद मिनट दस्त बदस्त लड़ाई के बाद मरहटे फसील के मशरिकी हिस्से पर काबिज हो चुके थे और हवेली के मुहाफिज सहन में जमा होकर उन्हें नीचे उतरने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुअज्जम अली देवड़ी की छत पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। अचानक उसने एक रजाकार से कहा, पसपाई के लिए नक्कारा बजा दो। रजाकार ने उसके हुक्म की तामील की और बैरूनी फसील के मुहाफिज नक्कारे की आवाज सुनते ही अपने अपने मोर्चे छोड़कर अंदरूनी सहन के दरवाजे की तरफ भागने लगे। मशरिकी दीवार के नीचे लड़ने वाले रजाकारों को पीछे हटता देखकर मरहटे उन्हें घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। मुअज्जम अली जल्दी से नीचे उतरा और 8-10 नौजवानों के साथ मरहटों पर टूट पड़ा। इस हमले की शिद्दत ने मरहटों को चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और रजाकार एक मुनज्जम तरीके से पसपा होने लगे। मरहटों ने अपनी फतह यकीनी समझकर चंद आदमियों के बच निकलने को ज्यादा अहमियत न दी और उन्होंने आगे बढ़कर देहुड़ी का दरवाजा खोल दिया। तकरीबन 800 मरहटे सैलाब के रेले की तरह बैरूनी हिस्से में दाखिल हुए, लेकिन इस अरसे में अंदरूनी और बैरूनी चार दीवारों के दरमियान का वसी अहाता हवेली के मुहाफिजों से खाली हो चुका था। मरहटा लश्कर का एक सरदार चिल्लाया, बहादुरों हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो जाओ। सिपाहियों ने किसी तवक्कुफ के बगैर उसके हुक्म की तामील की, लेकिन चंद सानिये बाद वो अपने साथियों को खंदक में गिरता देखकर इंतहाई बदहवासी की हालत में चिल्ला रहा था, ये मकान नहीं किला है, हमने मुफ्त में अपनी जानें गंवाई हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ो। अंदरूनी सहन का दरवाजा मरहटों के बेपनाह हुजूम ने एक ही धक्के में तोड़ दिया। वो फतह के नारे लगाते हुए एक मेले की भीड़ की तरह आगे बढ़े। अंदरूनी दरवाजे और रिहायशी मकान के दरमियान कुशादा सहन के वस्त में निस्फ दायरे की शक्ल में एक खाई थी जिसके दोनों सिरे खंदक से मिले हुए थे। इस खाई के अंदर 60 रजाकार अपने नौउमर सालार की आवाज के मुंतजर थे। खाई के पीछे 2 छोटे छोटे खेमों के अंदर तोपे नसब थी जिनका रुख दरवाजे की तरफ था। हमलावर लश्कर का सरदार खाई से चंद कदम के फासले पर दोनों हाथ बुलंद करके चिल्लाया, ठहरो, और मरहटों का हुजूम रुक गया। मरहटे सरदार ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, अब मुकाबले से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हथियार फेंक कर मोर्चों से बाहर निकल आओ, वरना हम एक आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि इस महल्ले के तमाम लोग इस मकान में जमा हैं। अगर तुम अपनी औरतों की इज्जत और बच्चों की जानें बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, वरना। सालार अपना फकरा पूरा न कर सका। मकान की छत से बंदूक चलने की आवाज आई और वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके साथ ही सहन और बारामदे के मोर्चों, मकान की छत और खिड़कियों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मरहटे तैश में आकर चंद कदम आगे बढ़े और फिर उल्टे पांव दरवाजे की तरफ भागने लगे। अचानक यके बाद दीगरे तोपों के दो खौफनाक धमाके सुनाई दिए और लोहे के बेशुमार टुकड़ों ने दरवाजे के सामने कई गज तक लाशों के ढेर लगा दिए। इसके बाद हमलावर एक टूटे हुए दरवाजे को हजारों खंदकों और खाइयों से ज्यादा खतरनाक समझकर दरमियानी दीवार की ओट में पनाह ले रहे थे। उनके 100 से ज्यादा आदमी हिलाक और जख्मी हो चुके थे। तकरीबन 2 घंटे और गुजर गए और हवेली के मुहाफिजों को ये मालूम न हो सका कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद टूटे हुए दरवाजे के करीब दीवार के अकब से सफेद झंडा नमूदार हुआ और किसी ने बुलंद आवाज में कहा, हम सुलह की बातचीत के लिए एक आदमी अंदर भेजना चाहते हैं। जब चंद सानिये अंदर से कोई जवाब न आया तो किसी ने दोबारा कहा, हम पूछना चाहते हैं कि सुलह की बातचीत के लिए हमारा एक आदमी अंदर आ सकता है या नहीं। मौज़म अली सहन के मोर्चे से निकलकर चंद कदम आगे बढ़ा और उसने जवाब दिया, तुम एक आदमी अंदर भेज सकते हो। मरहटा फौज का एक अफसर सफेद झंडा उठाए दरवाजे के सामने नमूदार हुआ और रास्ते में बिखरी हुई लाशों से बच बच कर कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। वो मुअज्जम अली से चंद कदम के फासले पर रुका और बोला, हमें तुम्हारी तैयारी का इल्म न था और हमने अपनी गलती से अपना नुकसान उठाया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि हम इतना नुकसान उठाने के बाद खाली हाथ वापस चले जाएंगे। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, हमें इससे ज्यादा किसी बात की ख्वाहिश नहीं कि तुम में से कोई वापस ना जा सके। मरहटा अफसर ने कहा, मैं इस हवेली के मालिक के साथ बात करना चाहता हूँ। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, इस हवेली का मालिक डाकुओं के साथ बात करने का आदी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम 1,00,000 रुपए के अवज अपनी जानें बचा सकते हो। तुमने हमारी जानों की कीमत बहुत कम लगाई है और हमारे पास रुपयों के बजाय गोलियां हैं। अच्छी तरह सुन लो, तुम जा सकते हो। मरहटा अफसर ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, तुमने हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगाया है। हमारा लश्कर शहर के दूसरे महलों में मसरूफ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उन सबको यहाँ ले आएंगे। ये जगह काफी कुशादा है और यहाँ तुम्हारे तमाम लश्कर की लाशें समा सकती हैं, और शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि हमारी फौज तुम्हारे पीछे आ रही है। हमें मालूम है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके सामने सिर्फ तुम्हारी कब्रें खोदने का काम होगा। हम तुम्हें आखिरी बार सोचने का मौका देते हैं, उसके बाद तुम मुर्शिदाबाद के तमाम खजाने हमारे कदमों में ढेर करोगे तो भी तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। तुम 1,00,000 रुपए मांगते हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए सिर्फ गोलियां हैं। तुम जा सकते हो, हम तुम्हारे हमले का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरहटा अफसर ये कहकर मुड़ा और सफेद झंडा जमीन में फेंक कर तेजी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर में मरहटों ने आस पास के चंद ऊंचे मकानात की छतों से फायरिंग शुरू कर दी और मुअज्जम अली के साथ ही उसके जवाब में हवेली की रिहायशी मकान की छत से गोलियां बरसाने लगे। गुरूब आफ्ताब तक बंदूकों की ये लड़ाई जारी रही। उसके बाद मरहटों ने फायरिंग बंद कर दी। उनके बेशतर आदमी अभी तक हवेली के बैरूनी अहाते में जमा थे। शाम होते ही उनके साथ चंद और दस्ते आ मिले। मुअज्जम अली को इस बात का यकीन था कि वो नए हमले के लिए रात की तारीकी का इंतजार कर रहे हैं। अंदरूनी दीवार के पीछे मरहटों की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए उसने खंदक के साथ साथ एक चक्कर लगाया। शिमाली दीवार के करीब पहुंचकर उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसने महसूस किया कि मरहटे दीवार के पीछे जमीन खोदने में मसरूफ हैं। मशरकी दीवार के करीब पहुंचकर भी उसने ये महसूस किया कि दीवार के साथ साथ जमीन खोदी जा रही है। शाम के धुंधलके में वो शिमाली और मशरकी दीवार के कोने में आम के एक बुलंद दरख्त पर चढ़ा। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि सैकड़ों आदमी दीवार के साथ साथ जमीन खोदने में मसरूफ हैं। उसने जल्दी से नीचे उतरकर तमाम मोर्चों का चक्कर लगाया और रजाकारों को खबरदार किया कि दुश्मन शिमाल और मशरक की दीवारें गिराने के बाद एक फैसला कुन हमला करना चाहता है। फिर वो निचली मंजिल में जमा होने वाले लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें हिदायत की कि अब यहाँ किसी औरत, बच्चे या बेकार आदमी को नहीं रहना चाहिए। वो जिनके लिए बालाई कमरे की मंजिल में जगह नहीं, छत पर चले जाएं। अगर मरहटे यहाँ तक आ गए तो तुम में से हर एक को अपनी बहनों के नामूस की खातिर लड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रजाकार मशरिकी और शिमाली दीवार के सामने रेत की बोरियों के नए मोर्चे बना रहे थे। कोई 10 बजे के करीब मरहटों ने जुनूब की सिमत बाहर के मकानात की छतों से दोबारा फायरिंग शुरू की। मुअज्जम अली ने भागकर मैदान के अंदर और बाहर तमाम मोर्चों का चक्कर लगाया और रजाकारों को यह हुक्म दिया कि दुश्मन शिमाल और मशरक की तरफ से हमला करने से पहले तुम्हारी तवज्जह दूसरी तरफ मबजूल करना चाहता है। तुम इस फायरिंग की परवाह न करो। मकानात की छत से चंद आदमी दुश्मन की गोलियों का जवाब देते रहेंगे, लेकिन बाकी सब की तवज्जह इस तरफ रहनी चाहिए। रात के 11 बजे के करीब यके बाद दीगरे चंद धमाके सुनाई दिए और शिमाल और मशरक की दीवारें, जिनकी बुनियादें खोदी जा चुकी थीं, कई जगह से गिर पड़ी। दीवार में शगाफ पड़ने की देर थी कि मरहटों ने पूरी शिद्दत के साथ हमला कर दिया। अंदर से भी गोलियों की बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमला आवर तारीकी से फायदा उठाकर खंदक उबूर करने के बाद बांस की बाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो शदीद नुकसानात उठाने के बाद सहन के अंदर इधर उधर फैल गए और जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान में मरहटों की फौज के एक हिस्से ने बराह रास्त दरवाजे से सहन पर यलगार करने की कोशिश की, लेकिन रजाकारों ने उन्हें सहन के दरमियानी मोर्चों के करीब न आने दिया। तोपों से फिर एक बार काम लिया गया और मरहटे भारी नुकसान उठाने के बाद पीछे हट गए। इसके बाद लड़ाई का सारा जोर शिमाल और मशरक की तरफ था। हमलावरों के लिए रात की तारीकी जिस कदर फायदा मंद थी, उसी कदर नुकसानदेह भी थी। वो दीवारें तोड़ने के बाद अचानक हमला करके हवेली के मुहाफिजों की सरासीमगी से फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन रजाकारों की गैर मुतवक्क मुदाफात ने उनके हौसले पस्त कर दिए। तारीकी में उन्हें अपने जख्मी और हिलाक होने वाले साथियों की सही तादाद का इल्म न था। ताहम गोलियों की बौछार में जख्मी होने वालों की चीखें हर आन उनकी सरासीमगी में इजाफा कर रही थी। चंद आदमी रास्ते के मोर्चे तोड़ने के बाद मकान के करीब पहुंच गए, लेकिन तलवारों, खंजरों और लाठियों से मुसल्लह आदमियों का हुजूम कमरों और बारामदों से निकलकर उन पर टूट पड़ा। चंद मरहटे मारे गए और बाकी पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद चंद हमलावर मकान पर यलगार करने के बजाय सहन के दरख्तों की आड़ लेकर और बाकी गिरी हुई दीवारों के पीछे छुपकर फायरिंग करने पर इत्तफा कर रहे थे। आधी रात को जब चांद नमूदार हो रहा था, शहर के मुख्तलिफ गोशों से नकारों की सदाएं बुलंद होने लगीं और मरहटे एक दूसरे को आवाजें देते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ सिमटने लगे। हवेली के मुहाफिज बंदूकों के धमाकों के बजाय भागते हुए दुश्मन के पांव की आहट सुन रहे थे। मुअज्जम अली ने बारामदे के सामने एक मोर्चे से बाहर निकलकर बुलंद आवाज में कहा, मालूम होता है कि दुश्मन शहर खाली कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एक चाल हो। तुम अपने मोर्चों में चौकस रहो और मेरी हिदायत का इंतजार करो। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मुअज्जम अली तारीकी में एहतियात से पांव उठाता हुआ जीने की तरफ बढ़ा। जीने पर पांव रखते ही उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ, मुअज्जम अली ने हुसैन बे की आवाज पहचान कर जवाब दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मरहटों ने अचानक गोलाबारी क्यों बंद कर दी है? मेरे ख्याल में वो वापस जा रहे हैं और अब हमले का कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं जरा छत पर जाकर तसल्ली कर लूं। मैं अभी आता हूँ। मुअज्जम अली किसी तवक्कुफ के बगैर जीने पर चढ़ने लगा। छत पर पांव रखते ही उसे एक कोने से बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। छत पर हुसैन बेग के अपने नौकरों का पहरा था और वो मुअज्जम अली की हिदायत के मुताबिक मुंडेर की आड़ में बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से एक छत के कोने में खड़ा इत्मीनान से अपनी बंदूक भर रहा था। मुअज्जम अली तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और उसने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ अपना सर नीचे रखो। लेकिन उसने मुअज्जम अली की तरफ तवज्जो न दी। उसके हाथ बंदूक भरने में मसरूफ थे और निगाहें सहन में आम के एक दरख्त पर लगी हुई थी। मुअज्जम अली को किसी रजाकार या हुसैन बेग के नौकर से हुक्म अदूली की तवक्के न थी। वो कुछ और कहना चाहता था कि बंदूक का धमाका सुनाई दिया और गोली सर के बालों को चीरती हुई गुजर गई। मुअज्जम अली जल्दी से दुबक कर मुंडेर की आड़ में बैठ गया। चंद सानिये उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। फिर उसे एक सहमी हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन खुदकशी का आसान तरीका यह है कि तुम गोली का इंतजार करने के बजाय आंखें बंद करके छलांग लगा दो। ये कहकर मुअज्जम अली ने जल्दी से घुटनों के बल आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और उसे खींचकर नीचे बिठा दिया। ये गोली सामने किसी दरख्त से आई थी? मुअज्जम अली ने पूछा। हाँ, तुम कौन हो? अपने सवाल का जवाब न पाकर मुअज्जम अली ने कहा, तुम फौरन नीचे चली जाओ, लड़कियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसने फिर कोई जवाब न दिया और घुटनों के बल होकर सहन की तरफ झांकने के बाद अचानक एक फायर कर दिया। मुअज्जम अली ने गर्दन ऊपर करके सहन की तरफ देखने के बाद कहा, तुम हवा में फायर कर रही हो और देखो गर्दन नीचे रखो। लड़की ने कहा, अगर आप मुदाखलत न करते तो मेरा निशाना खाली न जाता। अब वो दूसरी शाख पर जा चुका है। ये मेरी बंदूक भर दीजिए और मुझे अपनी बंदूक दीजिए। जल्दी कीजिए, वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। ये लो, मुअज्जम अली ने अपनी बंदूक आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम उसे देख सकती हो? हाँ, लड़की ने उठकर निशाना बांधते हुए कहा। खुदा के लिए अपना सर नीचे रखो, मुअज्जम अली ने झुंझला कर कहा। मैं आखिरी बार आपकी हुक्म अदूली कर रही हूँ, लड़की ने यह कहकर बंदूक चला दी। सहन में आम के दरख्त से किसी भारी शय के गिरने की आवाज आई। मुअज्जम अली ने कहा, अब तुम्हारी जिद पूरी हो चुकी है, लेकिन एक मरहटे के लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। वहां एक नहीं था, मैंने अपने कमरे के दरीचे से चार आदमी दरख्त पर चढ़ते देखे थे। एक को मैंने वहीं से फायर करके गिरा लिया था, वो भाग गए थे, और ये चौथा कमरे के दरीचे से मेरे निशाने की जद में नहीं आता था, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। मुअज्जम अली ने चांद की रोशनी में पहली बार गौर से लड़की के चेहरे की तरफ देखा। उसके सर पर सफेद पगड़ी थी और गले में बारूद का थैला लटक रहा था। मुअज्जम अली को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मुअज्जम अली ने अपने दिल में खुशगवार धड़कने महसूस करते हुए कहा, तुम फरहत हो? लड़की ने शिकायत के लहजे में कहा, आपने मुझे गालियां दी हैं। मुझे किसी सिपाही से हुक्म अदूली की तवक्के न थी और तुम्हें बिला वजह जान खतरे में डालने से मना करना मेरा फर्ज था, लेकिन अगर तुम खफा हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, मुअज्जम अली ने कहा। अब तुम इत्मीनान से नीचे जाकर सो जाओ, अब हमले का कोई खतरा नहीं। मरहटे पसपा हो रहे हैं, गली से उनके भागने की आहट सुनाई दे रही है। छत के पहरेदार उठ उठ कर सहन की तरफ झांकने और एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाने लगे, मरहटे भाग रहे हैं, मरहटे भाग रहे हैं। मुअज्जम अली ने भरी हुई बंदूक फरहत की तरफ बढ़ाते हुए अपनी बंदूक वापस ले ली और कहा, अब शायद आपको इसकी जरूरत पेश न आए। फरहत कुछ कहे बगैर जीने की तरफ चल दी और मुअज्जम अली ने रजाकारों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। अगर मिर्जा साहब की साहबजादी अपनी बेहतियाती के बाइस जख्मी हो जाती तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाते? हुसैन बेग के एक नौकर ने कहा, जनाब उनके लिबास से धोखा हुआ था। मैं ये समझता था कि वो कोई रजाकार है, लेकिन किसी रजाकार को भी छत पर खड़ा होने की इजाजत न थी। तुम्हारा फर्ज था कि तुम उन्हें बेहतियाती से मना करते। हुसैन बेग के नौकर ने जवाब दिया, हमने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो देने के बजाय अचानक बंदूक चला दी। इतनी देर में आप पहुंच गए। मुअज्जम अली ने उठकर छत के चारों तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में अब मैदान खाली हो चुका है, लेकिन जब तक मुझे हवेली के बाहर के हालात के मुतालिक तसल्ली नहीं होती तुम्हें चौकस रहना चाहिए। हो सकता है कि अभी तक चंद आदमी दरख्तों की आड़ में छुपे हुए हों। تھوڑی دیر بعد معظم علی 15 رضاکاروں کے ساتھ اندرونی صحن کے طول و عرض میں چکر لگانے کے بعد باہر کے احاطے میں پہنچا۔ حملہ آور رفو چکر ہو چکے تھے۔ حویلی کے مختلف گوشوں میں دشمن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مرہٹے حسین بیگ کے استبل سے 20 گھوڑے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ معظم علی رضاکاروں کے ساتھ حویلی سے باہر نکلا۔ قریباً ایک گھنٹہ محلے کی گلیوں میں چکر لگانے کے بعد اس نے واپس آ کر اعلان کیا، مرہٹے جا چکے ہیں، خدا نے ہماری مدد کی ہے، اب اس کی بارگاہ میں سجدوں کا وقت ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان خوشی کے نعروں اور مسرت کے آنسوؤں سے اس کے اعلان کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ مکان کے اندر خواتین معظم علی کی ماں کے گرد جمع ہو کر تشکر اور احسان مندی کے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں، اور مکان سے باہر مردوں کا ہجوم معظم علی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ان کے لیے ایک قابل فخر بیٹا، ایک قابل عزت بھائی اور ایک قابل اعتماد دوست بن چکا تھا۔ معظم علی نے رضاکاروں کو مشن جلانے کا حکم دیا اور بارآمدے کی سیڑھی پر کھڑا ہو کر بلند آواز میں کہا، بھائیوں، کمرے کے اندر خواتین اور بچے گرمی کے باعث سخت تکلیف میں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تمام مرد حویلی کے بیرونی احاطے میں چلے جائیں تاکہ ہماری بہنیں باقی رات کھلی ہوئی ہوا میں سانس لے سکیں۔ مسلح رضاکاروں کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ وہ صبح تک بیرونی فصیل کے مورچوں پر پہرا دیں۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ مرہٹے دوبارہ حملہ کریں گے، تاہم میں نے احتیاط کے طور پر چند آدمیوں کو باہر کے راستوں پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ کو رات کا کھانا نہیں ملا؟ مرزا صاحب نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ سب کے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے۔